لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سورة الزخرف دري حسيو ددي فأول حسكي بيان دلس أمور اول د قرآن عزمت انا جعلناه قرآنا عربيا وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. دویم زورنوا داغ خلق د پاره چې چار دینه مخړو چا دې ته د الله کتاب نه وی او دې ته نه تیارېدو. دریم تسلیوا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکم ارسلنا من نبي في الأولين. سلورم تخويف دنيو فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله وي دنيا كدير نموني تيري شوي داغا قومنو شما ولا سزاور كرده زمار دنيوي عذاب ودنيولو وغرفنا ويريغي اسنه چې تاسو ما حال شي لکه څنګه په خوانو قومونو اغیلا ما خپل وخت سره کتابونه ورکړي او بیا راغلی اغی مخواړو نتیجه څه شو تاسو ته تاریخ پروت دی. پنځم دې زنه دلایل عقلیه دي. دا دلایل عقلیه هم د دې وجه نه ذکر کړي چرد طول حوامیم خلاصا فادعوا اللہ مخلصین له الدین. قرآن اسمانی کتاب دیر معزز او دیر لوی شان والے کتاب داغی خلاصا او نچوڑ دے حوامیم کی دے او حمامیم کی دا مسئلہ و دا سورة مومن نرا روانا و فادعوا اللہ مخلصین له الدین. نو پا دے باندے ہر قسم دلائل و تضرورت تے دی صورت کے پی دوار قسم اللہ ذکر کی. نو یو دلیل عقلی او دے پسی بیا رسو دلیل نقدی دے. دلیل عقلی دے تا ہوئی چھ تخبل عقل از غلوا تے کائناتو کے نظر واچوا چھ دا دور لوے نظام دا دنیا چلی گی نو دا اسے چلی گی دلی چلون کی نشتا. نو چھ دا دور لوے نظام چلی نستا وارو وارو کارون نشی کولے چته دا الله د درنا بل در تزی او پیر را مدد شوی دا الله نه وغواړه. انبیاء دا الله نه غوښتي وه. حق پرستو دا الله نه غوښتي وه. مؤمنان و مسلمانانو دا الله نه غوښتي وه. الله په غوښتو باندې چې انسان دا هغه نه غواړي نو الله پرې خوشحالیږي چې نه غواړي نو الله خپي. نو دا دلیل عقلی پنځمه خبره په دې حصه کې. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او كتبوسو كي پیغمبر دينا هم مشرکانو مكي والا ذكر ده پیغمبر خبر ده غيسة روا او نن سوار لسوکال لدوستو قرآن پخبل ده ده ده غي حرف ده پیغمبر نروستو نبدل شوه ده ونه معنى بدل شوه ده. وستا تا وی ولئن سألتهم کچر ته تاسو کې ردینا د چانا مشرکان نو دنیا ډک نه ده یهودا غ صفات او بینات باندې ولاړ دي او یو ډل نه ده پاغي کې دوا او یو ډلې جوړ شي وي نسوارا هغه سي په شک کې دي یو ډل پکې وي الله یو دې او بل وي نه دوی او بل وي نه درې دي اغیلا دا الله په توحید کې لګیا دي او الله درې قسمه کړي کفار تاسو وګورئ دنیا کې سیکان او اندوان او چاپیر نور خلق د چا عقیده جوړه ده په هغه سي په اور باندې د چا عقیده جوړه ده هغه سي په نور او په سپمې باندې او په کواکب باندې د چا عقیده جوړه ده داسې چې هغه وی دا نظام د دنیا په خپل ته لګیدام شرک دی نام په قسم د شرک کې دی چې ته د الله صفاتو هغه بل چا لور کې نو تیری دنیا لور کې دی زمانی لور کې زمانہ خدا اللہ مخلوق تے اللہ پیدا کرے دشپا اورس ولا ان سالتہم کر دی مشرکان ننن تہ تپوسو کی سنچ سوال لستو کال مخ کی مکی والوں پیغمبر تپوس کڑے او من خلق السماوات والارض چا پیدا کری دی اسمانو نا ازمکا اسمانو تو گو رہے برا ازمکی تو گو رہے اسمانو نا خلری دی خوبت ازمکا خوگر دی گنا دی خالق سوک دے دا چا پیدا کرو لیقولن خام خواہی دی لام دا تاکید نون دا تاکید دا نون مشدد دی تا نون سقیلہ وی دی که دو تاکید دی خام خام اللہ وی دی بداوی خلقهن العزیز العلیم چی پیدا کری دی لرا آغازات کی زور ورده او پوا دی العزیز اگر دا مقابلے اسمانونو کی سوکنشتا پزمہ کی سوکنشتا پا دے تمام دنیا کی دا اللہ دا مقابلے سوکنشتا عزیز دا غزات توی پا دے نیت پانے سوک میدان تراوتے نشی چی ذری دا اللہ سر مقابلہ اکم اللذی لا یرام جنابو مفسرین مانا کی دا غزور اور ذات دا دنیا پیدا کری دا اسمانو نے پیدا کری العلیم او پا دے بانے پوا دے اسمانو نسو دی او داغی حجم سوره دی او داغی که سوره کائنات دی او سوره مخلوقات دی او زمکه او پاغی که سوره مخلوقات دی دی بانی آغا ذات چه پوییگی نو دغستی آغا خالقم دا دی عالم دی پا اسمانو نو پا زمکه بانی او خالق دی دا اسمانو نو دا زمکی نسو کوی مشرکان آغا دا مکی مشرکان چه پیغمبر بیت اللہ کی نپری خود دلتا بوی دا اللہ عبادت نکی او دلتا سوی ویدار سا پیدا کری دی زمانہ کی دا مشرک نتا پوسو کا غم داوی چیز مکا و اسمان و دا کائنات طول اللہ پیدا کری دی. نو چی اللہ پیدا کری نو کاکا سیب کی تسو گوری لینے والیوانے رولا بولے دی تا دا معمولی حاجت اللہ نیشی پورا کولی شی دا دورا لیلی کارو نکی تو ایم اللذی جعل لکم الارض مہدن اغذاتو چی گردو لی دا ستاسو دا پارا داز مکا مہدن فرش مهد زنگو توی گرزولی دا ستاسو دا پارا دا زمکا مهدن دا پا منزله دا زنگو دا انسان پا دی زمکا بانی ووسی کده گردی او کده پا غیبانی سملی او ککینی نو دا دا پارا آرام ده دا ماشوم زنگو کی واچوا و تیلا و لورکوا بیغمه دی کلا پا بس که روان ده و کلا پا زیادہ روان دے کل پاس بانے سور دے کل پوخ بانے سور دا زمکر دا پارا دا سے دلکا زانگو خب آرام دے پزان بانے نا پوچھے گی چیئر گرنی دا یا خوزی ہو یا ما با کتا بوزی ہو نا اس پیکر و سر نشتا سنگ چی ماشوم سر پیکر نیتا کیا و تا ماہ دوی اغازان چی گردولی رستاسو دا پارا دا زمکا فرشو زانگو و جعل لکم فیها سبولن او گردولی رستاسو دا پارا پا دیکی لاری تو بولن اللہ وی دیلارو تو گور دام زمای و نعمت دی کدا بازی زیون دا سشتا دی پا دی غرونو کی او دا غرون نا علاوام پا کمرو کی چی پا اغیی که نه انسان تلیشی و نه پا که حیوان تلیشی اغیی تا پا کم گردی دا گرانی زمکا دل اللہ دا سی پیدا کرن چی لاری دل پا کم پیدا کرن نو دا پیاداو دا پارو مو او دا هر قسم سوارلو دا پارو لعلکم تهتدون دار دې لپاره چې تاسو لار ومومې کرشپې سفر کوي او دروازه سفر کوي د عربو خو رواجو ټول شپه به دې سفر او قافله به روانه وه دار دې لپاره چې تاسو ته پته ولګي دا لار مکې ته روانه ده دا لار مدینې ته تللې ده دا زما کلی ته تللې ده چې لارې پکې نه وې اللہ دا ازمکہ دا سے جوڑا کردے وے او یا پا کتا سو لار جوڑو لے وغا سار لروانہ وے نخفل کری تب ام نشویت لے والذی نزل من السماء مان درم اللہ غزات تے چرا ورید برنا مان اوبا تنزیل نزل ینزلو لگ لگو سپا اندازہ باندے کمانگوو جدا اوبا دے پیوزے باندے رات پیشوی تار سو باوسی قسم کے بعض روایتوں کے راضی اللہ پد ملیک مقرر کری دی آغا امداد کئی دو میکائیل علیہ السلام سرا میکائیل علیہ السلام و سلام دو ٹول و مشر دے لکا عزرائیل علیہ السلام دو ٹول و مشر دے آغا سر اخپل اعوان دی آغی و سر امداد کئی عزرائیل علیہ السلام چی مڑی لراشی نا پا اخپل مڑی کی گوتے نوی نا ملیک و سر دی آغی روانی شروع کی دو انسان دا ساہ کچھ راوی باسی نا غت حوالے کی غامیر دے نو دغه سمې کوي له صلوات و سلام سره خپل امداد کون کی دی سوکو هوا باندې مقرر دی سوکو ورځو باندې مقرر دی سوکو وو باندې مقرر دی نو په دې باندې مقرر دی یو یو ساس کې خپ آرام باندې ښکتا چې ستا باندې ته نقصان نه رسی ستا فصل ته نقصان نه رسی چې کله د غینې طوفان او زول او عذاب جوړ شي نو بیا ګوري نه فصلونه سره تباشي آبادې سره وګرځيږي اللہ آغازات نزلا پارا مرام سرا لگ لگو راوری ستاسو دا پارا دا برنا مانو باو بی قدر ان پانداز بانی فان شرنا بیهی بلتم میتان او پدی اللہ پویی گی چی دا علاقہ سور او بغواری دا اندازی نسیوا او بچ رزمکی لور کرنا بیا فصل امنکی وی زوری او خواب زمیدار روی یو دا نیرو بوی او یو دا کویو بوی نو د نیرو با دا غیز مکه با یو شانی زکا آقا لوی لخته پور پریدی نا آقا فصل کم زوری کهی دا زمیدارو تجربه دا او چه تا پمپ درولی او یادی عرطو درولی او غلی غلی دیتا دا او بزی لگی لگی دا غی فصل زور آوری آقا از مکه لزور نور کهی نو که دا باران اللہ پا زور که راو رولی نو دا زمکه دا مخ بار وقت بدلوی اچ کما خوره په دې کې جوړه شوې ده په سل لپاره هغه به تنه تختوله اباده بار وخت سسی دي الله وی باران په اندازه ورو پان شرنا به فاحیینا به بلتم میتن ان شرنا معنا احیینا الله وی مونږ ترو تازه کو ژوندې کو په دې سرا بلتن هغه کله میتن چې هغه مړ دی وچته سوکړه د پاغي باندې نو کم زمکا او کم کلی چې غیلا او بنګي ورکړی شوی نه په منځلې د مړی ده لکه څنګه چې مړی حرکت نشي کولی مړی راپاسې دی نشي ګرځې دی نشي لیدې نشي اورې دی نشي او دې تشبیه ته لږ ته سوچو کې یو خو د بریلیانو عقیده ده که نه خو مړی راپاسې وم او تا پسې سوټیم راځي ګزار دربانې هم کوي او بلیلم راغلی روڑی دا نم غواڑی دا اغی اموڑی خوار طرف تا گردی اللہ سنگا جیبا تشبیه وردی او بوی زد بری نرو ورو نو اغز مکا چی وچا دا او ملا دا اغی کس حرکت نیشتا نو منگا جوانده کو پا دی سر بلتا مای تن اغا کل وچ او مر چی اغا پا منزل دا مڑی دی اغا که حس قسم حس او حرکت نیشتا نو پا دی زمکا که حرکت شروع شی دانی اڈو کی پاگے کی روٹو کی گی زرغن را شروع شی دا دزم کی جوان دے زکا اور پسی اللہ وی کا دالکا دارنگی تخرجون تاسو بم یوزل دا دزم کی نروخ کیش ہے فا انشرنا بیہی فا احیینا بیہی بلتا میتن چھ باران میں رو ورو نا اللہ وی منگا جوان دے کا پا دے سرا غکل مر کا دالکا دارنگی تخرجون تحیون دارنگی بتا سم جو اندی کلیش ہے معلومی گی دا چی ہر چا بانی مرگو چیر دنیا نتلی دن مرگ پر آغلی دی او تر قیامت تر وزی با دی پا حالت تا مرگ کی نو دی را پاسی نا دی گرزی دی نشی دی سوینی نا چکم لوازمات تا حیات او دا جون دی اغر دن ختم شوی دی دی وجه نا مشهور حدیث کر آغلی ہوگا نا ادامات ابن آدم کلش دا آدم علیہ السلام دا بچه مرشی نو ان قطع عنه عمله دا غا عمل دا دن منقطش عمله دا دا عمل دا دن منقطش ہاں دری خبر پاتش خو آغا دے نکی اگر دن روز تو پاتشوی دی نیک بچه پاتشوی را دعا والا غاڑی علم پاتشوی دی او آغا خوریگی شاگردان دی یو کلی که و بل کلی که دا دری سیزون را دن روز تو پاتشو پا دی دنیا که خود دے پاغی کسی نشی کولی ندے مدرسہ جوڑو لیشی ندے جماعت جوڑو لیشی ند ددا حواس کار کئی چیر گنی منگا ہوا یو دے دے وقت لگیا دے منس کئی دے دے وقت لگیا دے تلاوت کئی مال دے خس ہی مال دے گٹ لیو او پس صحیح زیبانی او لگو جماعت تے عبادت پاکی شورو دے خود دے پاکی من نشی کولے کوئی کنست دے دنیا خلق دا غین او بس کی مارغان دا غین او بس کی حیوانات دا غین او بس کی ہر چا تا دا غی فیدہ رسی تب قیامت تر وزی پوری صدقہ جاریہ دا نیک بچے دے علم دے دا سیزون دل فیدہ ورکی او دا دین علاوہ ان قطع عنہ عمل دا غا عمل ختم شو دے وجن مسلمانانو تا دا درخواستی وی دواوتاو کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه من قوت دواغانيكو شاء الله توتا قناونا ما في درجات بلنك قبر وتفسيح فراخك لا غزة نعمتون ولا ورك دا دي ذي عمل دا منقطيشو زكا زما افستا عملتنا المحتاجش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي كتاسو ما باندي درو دعائي دي درو سمانا دا دا دعا دا پیغمبر دا پارا اللهم صل على محمد من قال الله نسوالك اي الله صل على محمد طب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقبل رحمتنا نازل شي من يوزل دا دعاوكم الله فمن بان لزل الله من تلزل صلى الله عليك بهر حال مري هر سور جدي دا جواندو تا محتاج جدي جواندي با عمل كي اغیتا با ثواب بخی جواندے با سکی نیک عمل بکی نبیہ با اللہ سوچت کی نفلار تا امور تا با دعاو کی اقربا و رشتدارانو تا عام مسلمانانو تا با دعاو کی جای اللہ مغفر للمسلمین والمسلمات کذالک تخرجون دارنگی با تاسم پا دغا رضبان جواندی کلیشے دا اثبات تا قیامت کی مثالا تا پا مثال پوا کی زمکا اللہ وی ما تازکلا جواندے مکلا دا باران سرا دا سی با تاسم یا ورد راشی جی لگر تیخ پشان با پلہا کی سر رو باسی والذی خلق الازواجا کلہا بل دلیل عقلی اللہ غزات تے جی پیدا کری دی جوڑے ٹولی کلہا انسانانو کیو گورا نرو مادا غویانو کیو گورا غوی او غا پوخانو کیو گورا اوخ اوخا پا گڑو کیو گورا گڑ او گڑا پا بیزو کیو گورا دا سی دا دنیا هر یو شیر آواخلا دا سی یو شیر بری شیغا اللہ جوڑای نده پیدا کرد الازواج کل لها اللہوی دا طول ما پیدا کردی نو سمانیت ازواج ات جوڑای پا صورت انعام که اللہ ذکر کردی دا حیواناتو اللہوی دا دی خالق زیما نو برو گورا شمس و قمر نورو او سپو میں دا جوڑای دا لیل و نهار روزو او شپا تاسو چه کم یو شیل ورده تاسو و تاو گورن دا جوڑه ده خلق الازواج اللہ وی خالق زیما زکن پیر تاو ایتا یو جوڑه پیدا که صرف یو جوڑه پا ما شو که دی ولی نی پا ما چانو که دی ولی نی صورت حج که اللہ وی که دا طول دنیا دا پیران راجع مشی که رازه یو مچ پیدا که اللہ وی لن یخلقو ذبابا یو مچ منشی پیدا که ولوی جتمعو له اگر چه دا طول و تا راجع مشی پیدا کول خو ډیره لره خبره ده که دا مچ لاړ شي او د یو پیر سیبو د یو قبر نظر غونته څه شی په دی پنجو کې روچت کی. نو قرآن وی لا یستنقذوه منه، داغه د پنجو نه هغه زره غونته شیرینی او مال ګم واپس نشي غسته. طالب الله صدر کی بچه بدل در کی مال او دولت بدل در کی زکه دی ول نو می خیر داتا. والذی خلق الازواج كلها، الله غزان ته چې دا ټول جوړه پیدا کړی، او جعل لكم من الفلک، او پیدا کړی ستاسو د پاره د کشتونه او الانعام او د سارونه ما ترکبون، هغه چې تاسو په سوار لیکوي حیوانات ته وګوره، کشتو ته وګوره، په وچ او په لمده باندې. الله وی ته ستړی کیږي کنه، ما دل سورلی پیدا کړی ده لتستو علی ظهوره، چې برابر شه تاسو د هغه په شاګانو باندې. ثم تذکرون نعمت ربکم، او بیا یاد کړئ نعمت خپل رب. اذا استویتم علیه، کله چې تاسو برابر شئ پاغی بانی، و تقولو، او دا وایه سبحان الذي سخر لنا هذا، پاک دی هغه ذاتو، سخر لنا هذا چې تابع کړی زمونږ د پاره دا، کنه پوخ بانی بچا سور لیکول، پاس بانی بچا سور لیکول، کشته بانی بچا سور لیکول، اخو ډیر ګران کار، او الله زمونږ د پاره تابع کړی دی. و ما کنا له مقرنین، او نیو مونگا دیلر کانٹرول کون کی، نیو مونگا دیلر تڑون کی، دا مونگا دا وسن بدا بارو، خو اللہ مونگ لدا وس او طاقت پا غیبانی را کرد دی، جی مونگا والا معمولی غندا جلب دی، سپی مو دوا چو، نوخرا پس روانی، اتی تاو گورا، پوخ تاو گورا، اس تاو گورا، سمر طاقت ورش اللہ پیدا کرد دی پا دنیا کی، او دا دا انسان دا پار تابع گردو دی. علی ابن ربیعہ فرمائی وی رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وی ما علی رضی اللہ تعالی عنہ اولیدو چی اوتیا بیداب بطن سورلی راوستش واغلا، او آغا پرکاب کی خپا کی خودا، وی بسم اللہ، بسم اللہ وی، او پا اسبان سورش، نو چی کل سورشو نوی الحمدللہ، بسم اللہ وی، او بی الحمدللہ وی دریزلا، نو بیا الله اکبر وی دریزلا، نو بیا وی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. چکل ادا دو ایوی مداغینا پسوی، لا اله الا انت سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك دا دو ایوی وبیا وخندل. نو چاته تاسو کو چې امیر المؤمنین داوود خاندل ولی وی ها کذا، رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی د قسم ما پیغمبر لیدل، لکه سم چې تاسو زو لیدما سوار لته ختمه بسم الله می وی، نو چې کینا تم پر سوار لې باندې الحمدلله می وی درېدل، الله اکبر می وی درېدل، دا دعا می وی سبحان الذي سخر لنا هذا، او بیا می دا و لا اله الا انت یا سبحانك اللهم لا اله الا انت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي، الله ما تبخنوك. وي نبي عليه الصلاة والسلام دا دعاوي او بي اخاندل. وي ما نبي عليه الصلاة والسلام نتفوسو كي يا رسول الله دا ولدي اخاندل، وي زكا مي اخاندل جسنگا ما اخاندل، نو دغس الله بعرش باني تي او انسان دقس بسور لي باني كيني، او داوج رب اغفر لي، الله تما تبخنو کی زاج زما ز محتاج ما ز گونانگار ما دا سروے رتا پیدا کڑے دے زما تا بی دے گردول دے زنن پدی بانی خ پارام بانی سورلی کوما، مونگا دا طاقت نو چ مونگا دی او کنٹرول کڑے وے، مونگا دی اس کنٹرول کڑے رو، اللہ تا زمون دے پار تابع گردول دی. نو ی اللہ پا کوئی چی پزما ک بانی زما دا بندا د د خدا یقین دے چ بغیر د الله نه بل څوک نشته چې زما ګناه ماف کړي. نبی الت اسمان کې د عرش د پاسه په دحکا الله وخاند، پیغمبر وی ما وخاندل. نو علی رضی الله تعالی عنه هغه مرګري ته وی وی دغه څه ما وخاندل، وإنا او یقینا منگا الی ربنا خامخا خپل رب تعالی منقلبون، راګرځیدن کیو لمنقلبون، علم د تاکید ده وإنا الی ربنا، بل زی نشتن زمونگا خپل ربتا واپسی ده، دغه هر انسان هغه الله ته واپس کیدونکې دي. د مؤمن دا یقین دی انه الیه راجعون، چې الله ته به واپس کیږي. دا پنځمه خبره و دلیل عقلیه په دې اوله حصه کې. ولئن سألتهم، او کچری تپوسو کې پیغمبر ردینا من خلق السماوات والارض، چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه، ليقولن الله، ليقولن نخامخا وایدی خلقهن العزیز العلیم، پیدا کړی دی لرا غالب او پو ذات، الذی غذاتو جعل لکم الارض مهدا، گردول دا ستاسو دپاره دا ځمکه فرش، وجعل لکم فیها سبلا، او پیدا کړی دی ستاسو دپاره په دې کې لارې، لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسو لار ومومئ. والذی والله ذات نزل من السماء ماء، چې په دمه دمه راوري د برې نه اوبه، بقدر، او هغه هم په اندازه باندې، فانشرنا به، نو مونږ ژوندی کو په دې اوبو سره، بلدتا میتا، هغه کلی مړ، کذالک تخرجون، دارنګې به تاسو هم یو ځل ژوندي کولی شئ. والذی الله ذات خلق الازواج کلها، چې پیدا کړی دی دا جوړه ټولی، کد انسانانو ندی او کد نورو مخلوقاتو ندی، وجعل لکم من الفلک، او گردولی ستاسو د پارا د کشتینا، والانعام، او د سارونا، ما ترکبون، آغا چه تاسو پی سورلی کوئے، دی تستو علا ظهوری، چه برابر شداغی پشاگانو بانی، ثم تذکرو نعمت ربکم، بیا یاد کہ نعمت تخفل رب، اذا استویتم علیه، کله چې تاسو برابر شئ پاغي باندې، وتقولوا، او دا وایي، سبحان الذي سخر لنا هذا، پاک دی هغه ذاتو چې تابع کړی دی زموږ لپاره دا، وما كنا له مقرنين، او نو مونږ دې لپاره تړونکي، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، او یقینا مونږ خپل رب ته خامخا واپس کیږو،